NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Waar zijn de twintigers in de bestuurskamers en de politiek? Of hebben ze daar nog helemaal niks te zoeken? Daarover gaat het zometeen in Villa VDB met twee twintigers, advocaat Sophie Kuipers en politicoloog Simon van Teutem. Nu het NOS Journaal, hier is Jelle Visser. Het Openbaar Ministerie wil particuliere DNA-databanken voor stamboomonderzoek inzetten bij twee vastgelopen strafzaken. Dat zou in Nederland voor het eerst zijn, in het buitenland gebeurt dit al langer. Justitie en het Nederlands Forensisch Instituut willen de opsporingsmethode gebruiken in twee cold cases. De particuliere DNA-databanken zijn steeds populairder. Mensen kunnen ermee op zoek naar hun voorouders. Justitie moet nog wel aan de rechtercommissaris toestemming vragen om de gegevens in te zetten van de DNA-databanken. Een groep vissers heeft vanochtend een brandbrief afgeleverd bij koning Willem-Alexander in Paleis Noordeinde. De brief is ondertekend door zo'n 400 schippers. Ze maken zich zorgen over de toekomst van de visserij in Nederland. Ze vinden dat ze onevenredig hard worden geraakt door de stikstofmaatregelen, zegt initiatiefnemer Evert de Blok. De politiek heeft al laten zien dat ze de visserijsector vergeten. En daarom zeggen we gaan nu nog één niveau hoger. En hoger kunnen we niet om aandacht te vragen voor dit probleem. Ik verwacht dat hij het onder de aandacht brengt van de ministers. En daar vervolgens zullen we dan moeten afwachten wat die daarmee doen. Dieselmotoren op de schepen moeten per 1 oktober een katalysator krijgen. Volgens de vissers is dat een investering van een ton die voor velen van hen niet is op te brengen. De brief werd door de beveiliging van Paleis Noordeinde in ontvangst genomen. In grote delen van het land hebben treinreizigers last van vertraging. In het oosten staakt OV-personeel voor een betere cao. In het westen zijn er defecten aan het spoor, waardoor er intercities uitvallen tussen Schiphol en Hilversum. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. In Pakistan zijn 9 politieagenten om het leven gekomen bij een zelfmoordaanslag. Zeker 16 agenten raakten gewond. De dader zou met een motorfiets achterop een truck vol agenten zijn ingereden. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. Bij het asielzoekerscentrum in Budel komt extra toezicht om de overlast tegen te gaan. Volgens staatssecretaris Van den Burg gaat het om een proef en komen er 4 extra toezichthouders. Vorige maand werd bekend dat er voorlopig geen bussen meer stoppen bij het asielzoekerscentrum nadat buschauffeurs waren belaagd. In Vlaanderen dreigt een regeringscrisis na het mislukken van de stikstofonderhandelingen. Regeringspartijen N-VA, Open VLD en CD&V slaagden er afgelopen weekend opnieuw niet in om tot een akkoord te komen, vertelt correspondent Ardy Stemerding. Het lukt al 2 jaar niet om het eens te worden over de aanpak van de stikstofproblemen hier in België, die hier ook spelen. En nu hadden de regeringspartijen elkaar een nieuw ultimatum gegeven. Gezegd afgelopen zondag, gisteravond dus, dan hadden we er echt uit moeten komen. Maar ja, opnieuw geen witte rook. Volgens de christendemocraten van de CD&V zijn er te weinig garanties voor jonge boeren. Minister-president Jambon legt de schuld van het mislukken van het overleg bij de CD&V. De Belarussische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar cel. Ze deed 2 jaar geleden mee met de presidentsverkiezingen en kreeg toen veel steun. Maar door grootschalige fraude won dictator Alexander Lukashenko, die al sinds 1994 aan de macht is. Tikhanovskaya vluchtte vlak na de verkiezingen naar Litouwen en leeft daar sindsdien in ballingschap. Ze wordt onder meer beschuldigd van hoogverraad, een poging om de macht te grijpen en het oprichten en leiden van een extremistische organisatie. En dan het weer op veel plaatsen zon, al is er ook kans op een bui. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en aan het einde van de middag volgt er regen. Het wordt vandaag maximaal 6 graden. Vanavond, vannacht en morgen regent het ook vaak. Soms valt er ook natte sneeuw. Het wordt morgen maximaal zo'n 4 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. Bij Eindhoven gebeurde een ongeluk op de A2 richting Den Bosch. De hoofdrijbaan is dicht tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batadorp. Het verkeer kan dus het beste gebruik maken van de parallelbaan, de randweg N2. Op de A4 richting Antwerpen, bij Hogerheide, nog 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. Er wordt een auto geborgen, de rechte rijstrook is dicht. Zit u er al klaar voor? U kunt weer belastingaangifte doen. Misschien is er het afgelopen jaar iets veranderd. Heeft u bijvoorbeeld een huis gekocht? Of bent u gescheiden? Dan zit uw aangifte net iets anders in elkaar. Controleer hem goed en verstuur hem voor 1 mei. Heeft u vragen? Wij zitten er ook klaar voor. Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Ga naar belastingdienst.nl/aangifte. Ster. Zonneborg introduceert Zorgwoningfonds 4. Beleg nu in zorgvastgoed met de zekerheid van langjarige huurcontracten. En profiteer van een gemiddeld rendement van 7,5%. Kijk op zorgwoningfonds.nl en schrijf u in. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunning en prospectusplicht voor deze activiteit. Deze week in de bonus, vegetarische slager, Valais en Beyond Meat, 1 plus 1 gratis. Appelsientje, dubbeldranken van de boom, ook 1 plus 1 gratis. Alle Becel, 2 stuks, 30% korting. En PK Essentials pannen, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingerend door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Waar begint jouw verhaal? Kijk snel op geldersestreken.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het de dag van de tandarts. Dus iedereen vandaag een gratis proefboring, zou ik zeggen. Politicoloog en twintiger Simon van Teutem gooide een knuppel in het hoenderhok. Hij vroeg zich af, waar zijn de twintigers in de bestuurskamers en in de politiek? Hij is er zometeen, maar ook advocaat Sophie Kuipers. En die is bij onze Sophie. Ja, mijn naamgenoot. En zij is de helft van mijn leeftijd, 27. Ja, en ik ben grijs en jij niet. In de bestuurskamer van een bedrijf of in de bankjes van een politiek orgaan. Dat is toch veel meer iets voor mijn leeftijd en mijn kapsel? Nou, liever niet. En liever zien wij natuurlijk een goede verdeling van alle generaties in zo'n bestuurskamer. Iedere generatie brengt weer een ander perspectief met zich mee. En helaas is het nu nog zo dat het een beetje ongelijk verdeeld is. En daar pleiten wij anders voor. Het is niet veel te saai. Dan zit je dus de hele tijd met mensen die je moeder of je vader kunnen zijn. Nee, saai. Aan het hoofd van een bedrijf staan is denk ik allesbehalve saai. En ik denk ook dat alle generaties heel veel van elkaar kunnen leren. Ik denk dat ik heel veel van zou kunnen leren van de oudere generatie andersom. We gaan er zometeen over praten. Hier terug naar toen gaan we terug naar begin maart 1987. Toen was de ramp met de veerboot Herald of Free Enterprise. Een nieuw DNA-onderzoek geeft meer duidelijkheid over migratiestromen van de oer-Nederlanders. Onderzoeker Evelien Altena geeft zometeen tekst en uitleg. Maar nu eerst nieuw onderzoek naar Alzheimer. Dat wil zeggen, wetenschapsjournalist Rob van Hattem hing aan de lijn. Hij attendeerde ons op een bijzonder onderzoek over de relatie tussen vitamine D en Alzheimer. Rob? Ja, voornamelijk dementie in zijn algemeenheid. Hè. Dus er is een grote studie gedaan in Canada en Engeland samen. Die hebben gekeken naar een cohort, zoals dat meten, wat ze dan doen. Een cohortstudie is een studie waarbij je een hele grote groep mensen langdurig volgt om te kijken hoe ze zich ontwikkelen. Nou, in dit geval hebben ze zo'n ruim 13.000 mensen onderzocht en gekeken van wat doet vitamine D in dit geval bij dementie. En toen vonden ze eigenlijk dat in die groep, de groep die vitamine D supplementen had gebruikt, voordat ze überhaupt al het verschijnsel hadden van dementie, beduidend op latere leeftijd beduidend minder gediagnosticeerd werden met dementie. Nou, dat is op zich natuurlijk bijzonder. Het ging om 40% minder diagnose bij de groep die vitamine D had gebruikt als supplement voordat ze überhaupt dementie ontwikkelden of voordat ze zelfs cognitieve stoornissen kregen. Ik vond het een bijzonder bericht. En waarom is dat dan ook uitgezocht? Waarom dat vitamine D dan zo goed werkt? Nou, we weten eigenlijk dat vitamine D een belangrijk effect heeft op het zenuwstelsel, op botontwikkeling. Vroeger werden we allemaal al vitamine D geslikt omdat er Engelse ziekte was. Dat betekende dat we slecht ontwikkelde botten bij kinderen hadden. Want waar zit vitamine D in? Ja, in de vette vis bijvoorbeeld zit vitamine D in zalm en sardientjes en haring en dat soort dingen, maar ook rood vlees, paddenstoelen zit het in. Zelfs voor de veganisten korstmos schijnt het in te zitten. Je krijgt het uit zonlicht. Dus je krijgt ook als je buiten in de zon loopt, niet binnen, want binnen het komt door de vitamine of door de ultraviolet, ultraviolet B, dat gaat niet goed door glas heen, maar als je buiten loopt, krijg je op je huid krijg je zonlicht en dat veroorzaakt vitamine D. Ik zit wel gelijk te denken aan de waarschuwing dat je juist weer niet te veel in de zon moet gaan zitten. Ja, dat is ook zo. Het is ook niet de bedoeling dat je gaat liggen zonnebak om vitamine D op te doen. Dat krijg je ook gewoon als je buiten loopt en als je je huid blootstelt aan vitamine of aan zonlicht. Die vitamine D heb je echt absoluut nodig. Dus voor botontwikkeling, maar ook voor zenuwontwikkeling. We weten dat het effect heeft op de hersenen. We weten dat het waarschijnlijk eiwitten afbreekt die te maken hebben met dementie. Nou, is dat wel gekeken van, moet je dan mensen vitamine D toedienen als je bijvoorbeeld de Alzheimer of andere dementie voor je schijnsel hebt? Nou, dat is niet helemaal onomstreden. Maar wat dus hier uit deze studie wel blijkt, is dat als je het van tevoren slikt, dat het dus op de een of andere manier wel degelijk effect heeft. Want we hebben een tijdje terug hadden we hier in de villa voedingswetenschapper Renger Witkamp. Dat ging over het bijslikken niet alleen van vitamine D, maar ook andere preparaten. En die zei, eigenlijk in de meeste gevallen haalt het helemaal niks uit. Ja, vitamine D wel degelijk. Dus het wordt ook vaak gezegd, als je wat ouder bent, neem vooral vitamine D om bijvoorbeeld je botten gewoon goed op peil te houden. Ja, het is natuurlijk ook altijd met vitamines, is altijd een ingewikkeld verhaal. Als je goed eet, dan heb je geen extra vitamines nodig. Als je goed lekker buiten in de zon altijd kan zitten. Dat is niet allemaal zo. En dat komt nog bij dat sommige mensen ook nog bijvoorbeeld voor vitamine D op de huid. Als je een donkere huidskleur hebt, heb je minder vitamine D aanmaak dan wanneer je een lichtere huidskleur hebt. Dus bijvoorbeeld weten we in de Verenigde Staten, weten we in ieder geval dat 40% van alle mensen daar vitamine D tekort hebben. Dus ja, dan kan je wel zeggen, we gaan geen vitamine D erbij slikken. Ik denk dat het natuurlijk verstandiger is misschien om gezond voedsel te eten. Maar als je dan toch vitamine D tekort, denk dat het verstandig is om dat wel te doen. Ja. En een disclaimer bij dit soort onderzoek is natuurlijk ook altijd. Ja, zeg jij altijd, dan maar. Ja. Nee, je moet altijd denken, dit is geconstateerd in een studie, en het is een statistische studie natuurlijk. Eigenlijk zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat het wel degelijk zin heeft om die supplementen te nemen, vitamine D dan in dit geval. Ja, bij wie dan en hoeveel dan? Nou, dan moet je eigen klinisch onderzoek gaan doen. En dat is wat ze ook nu gaan doen met deze studie. En het is ook zo dat als je dat slikt en je krijgt dat uiteindelijk toch, dat kan ook. Ja, dat kan ook. Nou ja, wat ik al zei, het is 40% minder diagnoses. Dat betekent dus dat er 60% nog steeds gewoon die diagnose wel krijgt. Dank voor uitleg. Wetenschapsjournalist Rob van Hattem was dat. In Belarus heeft de rechter oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya veroordeeld tot 15 jaar cel. Daarover contact nu met NOS buitenlandredacteur Franka Hummels. Franka, waar is zij precies voor veroordeeld? Nou, officieel voor extremisme, het oprichten en het leiden van een extremistische organisatie, voor het aanzetten tot haat en voor het in gevaar brengen van de nationale veiligheid. Maar in de praktijk, omdat ze mee heeft gedaan aan de verkiezingen in 2020, die naar alle waarschijnlijkheid ook heeft gewonnen, en daarna heeft opgeroepen tot protesten, omdat mensen boos waren dat hun stem niet was geteld of op een andere manier met de verkiezingen was gefraudeerd. Maar officieel is het dus een verhaal over extremisme en haat. Heeft ze al gereageerd? Ja, ze heeft gereageerd op Twitter. Ze was niet bij de rechtszaak, want ze woont in Litouwen. Daar is ze kort na de verkiezingen naartoe gevlucht. Dus wat dat betreft is ze veilig. Hoeft ze niet die straf uit te zitten. Maar ze heeft op Twitter geschreven dat dit is de manier waarop het regime mij beloont voor mijn inzet voor een democratisch Belarus. En ze zegt ook van, maar ik denk niet aan mezelf. Ik denk vooral aan alle mensen die wel echt in de gevangenis zitten. Die hun best doen voor het land. En ik zal blijven strijden totdat zij ook allemaal vrij zijn. Ja. Ze noemt dat proces een politiek proces, een nepproces. En ze heeft het nooit echt serieus genomen. Dat geldt voor de meeste processen tegen oppositiemensen in Belarus. En zolang zij in Litouwen zit, hoeft zij die straf dus niet uit te zitten? Nee, nou ja, tenzij ze dus naar een land gaat dat wel een uitleveringsverdrag heeft met Belarus. En dat zou bijvoorbeeld Rusland kunnen zijn. Ja, dat mijt ze dus ook. En we hebben al gezien dat Belarus eerder een vliegtuig uit de lucht heeft gehaald, heeft laten landen om mensen eruit te halen. Dus ze moet ook het Belarusische luchtruim mijden. Maar als ze inderdaad die landen vermijdt, dan zit ze in principe veilig en hebben haar kinderen hun moeder bij zich. Want haar man, Sergej Tikhanovsky, die zit wel in de gevangenis in Belarus. Die wilde eigenlijk meedoen aan de verkiezingen, maar is voor de verkiezingen al gearresteerd. En die zit een straf uit van 18 jaar. U hoorde NOS-buitenlandredacteur Franca Hummels. You're living gets a bit too much to bear, and you need someone to lean on. When you look, there's no one there. You're gonna find me out in the country. Yeah, you're gonna find me way out in the country, where the air is good and the day is fine, and a pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. If you're walking in the city and you're feeling rather small, and the people on the sidewalk seem to form a solid wall, you're gonna find me, ba, ba, ba, ba. Hey, out in the country, ba, ba, ba, ba. You're gonna find me, ba, ba, ba, ba. Hey, out in the country, ba, ba, ba, ba. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Hurry, hurry, hurry, for the time is slipping by. You don't need a ticket, it belongs to you and I. Come on and join me, hey, out in the country. Where the air is good and the day is fine, and the pretty girl has a hand in mine, and the silver stream is a poor man's wine. In the country, in the country. Sir Cliff Richard uit 1967 en In the Country. Tot half vier. Als het over diversiteit gaat, dan gaat het vaak over geslacht of over kleur. Maar hoe zit dat eigenlijk met leeftijd? Want waar zijn de twintigers in de bestuurskamers en in de politiek? Politicoloog Simon van Teutem en advocaat Sophie Kuipers van de organisatie Blik voor Ruimers, die pleiten voor meer jongeren op machtsposities. Hartelijk welkom allebei. Sophie is hier in de villa en Simon op afstand. Simon, ook goedemiddag. Dag Jurjen, goed om terug te zijn in jouw villa, ook digitaal. Ja, want we hebben ooit eens een keer met elkaar gesproken, maar dat was nog in een testfase. Toen was dit programma nog niet op de radio en gaat het nu niet over. Maar we hadden toen al wel oog voor jongeren in de villa, dat moet ik dan wel weer zeggen. Hoe oud ben je, Simon? 25. En Sophie? Ik ben 27. Dat is even voor de administratie, hè? vertel eens, wat doen jullie met Blik Verruimers, Sophie? Ja, met Blikverruimers richten wij ons eigenlijk op een belangrijk bestuursorgaan of een orgaan bij een onderneming, de Raad van Commissarissen of een Raad van Toezicht. En de gemiddelde leeftijd van de beursbedrijven van de RVC is 60,7. Ja. Wij zoeken eigenlijk young professionals die ook zin hebben om plaats te nemen in zo'n Raad van Commissarissen. En die leiden we op. Dus we bieden een opleidingsprogramma aan. En daarnaast helpen we ze ook echt met een plekje vinden in zo'n Raad van Toezicht. Want het animo is er wel, in ieder geval bij de jongeren, om daarin door te dringen in die bestuurskamers? Ja, wat wij zien zeker wel. We krijgen ieder jaar meer dan 100 aanmeldingen voor ons opleidingsprogramma. We hebben niet eens de capaciteit om iedereen te plaatsen. Dus wij zien ontzettend veel enthousiasme bij al onze deelnemers. Ze zijn ontzettend maatschappelijk betrokken mensen. Ze doen allemaal iets anders en dat is ontzettend leuk om te zien. Dus ja. Wij zien zeker het enthousiasme. En Simon, hoe zijn de 20ers in de politiek vertegenwoordigd? Dat heb jij uitgezocht. Ja, want wat Sofie zegt geldt eigenlijk niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook voor de coulissen van de politieke macht. Wat je daar ziet is eigenlijk waar macht is, zijn geen 20ers. Dus neem bijvoorbeeld de Eerste Kamer. We zijn dit jaar natuurlijk Eerste Kamerverkiezingen, na de Provinciale Statenverkiezingen. Wat denk jij dat de gemiddelde leeftijd daar is, Jurjen? Wat zullen we zeggen? 55. 61. Kijk. En er zijn maar twee senatoren die onder de 40 zijn. Die zijn allebei 39. Ja. In de Tweede Kamer zitten 24ers. Dat vind ik ook te weinig. En bij de ministerraad is de enige 20er die wat bijdraagt waarschijnlijk de pizzabezorger. Dus lang verhaal kort, jongeren zijn ook in de politiek erg ondervertegenwoordigd. En dat levert eigenlijk twee problemen op. Eén is, het is heel slecht voor de vertegenwoordiging van jongeren zelf. Maar twee, en dat vind ik eigenlijk nog zorgelijker, het is slecht voor de toekomstbestendigheid van beleid. Ja, want maken oude, wijze vrouwen en mannen dan andere politieke keuzes dan 20ers? Ja, daar lijkt het wel op. Er is toevallig vorige maand is er een heel mooi onderzoek uitgekomen in Brazilië. En de onderzoekers daar vroegen zich af, beschermen jonge burgemeesters het milieu in hun gemeente beter dan ouderen? En ze keken naar duizenden gemeentes. En je hebt in Brazilië heb je natuurlijk het mooie Amazonewoud. Mm-hmm. Dus je kan heel goed kijken naar hoeveel van die bomen worden daar gekapt door jonge en oude burgemeesters. En wat blijkt? Jonge burgemeesters beschermen zowel het regenwoud als het klimaat beter. Zelfs als je corrigeert voor factoren als politieke partij, opleiding, geslacht, burgerlijke staat. Ja. En niet zo'n beetje ook. Ja. Maar ik denk ook dat als je in Nederland kijkt, kijk, wat zijn de grote alarmsituaties in Nederland? Kijk naar klimaat, kijk naar stikstof, kijk naar de wooncrisis. Die zijn allemaal niet uit de lucht komen vallen. Het zijn allemaal ook het gevolg van korte termijnblik, ook in de politiek. En ik denk dat jongeren die zelf nog de gevolgen van dat beleid langer met zich mee moeten dragen, sneller geneigd zijn om iets verder vooruit te kijken. Ja, Sofie, is dat ook inderdaad het verhaal? Waar die weerstand dan tegen meer jongeren, 20ers zeggen we dan even voor het gemak, vandaan komt? Ja, waar die weerstand vandaan komt, daar ben ik al 2 jaar lang, is dat mijn hoofdvraag in mijn brein. Hoe kan dat nou? En wat ik tot nu toe heb gezien is toch een beetje, men kiest liever voor veiligheid. Vooral in het bedrijfsleven bij zo'n RVC, dat zijn soms, heeft deels ook te maken met reputatie. Als ze dan tussen 2 mensen kunnen kiezen, nou, dan gaan we toch voor de zekerheid. Degene met 10 jaar bestuurservaring, die willen graag erbij. Maar dat is toch ook niet zo gek eigenlijk? Dat je in ieder geval ook wel kijkt naar ervaring op zo'n Nee, minst. Absoluut. Dat is echt het grote argument. Ervaring is noodzakelijk in zo'n bestuursorgaan. Waar wij voor pleiten is dat de balans tussen die generaties volledig afwezig is. Die is er niet. Er is maar 1 perspectief in die bestuurskamer. En daar mag verbetering in komen. Want zeker wat Simon ook zegt, duurzaamheid. Er komt ontzettend veel Europese regelgeving over duurzaamheid aan. Die effect heeft voor bedrijven. Zeker voor beursbedrijven. En je ziet gewoon openlijk dat ze daar moeite mee hebben. Ze weten niet wat ze daarmee moeten. Het is lastig. Dan denk ik, kijk dan naar de generatie die al letterlijk is opgegroeid met deze klimaatproblematiek, die al 10 jaar misschien duurzaamheidsconsultant zijn. En jij zegt niet al die raden van toezicht moeten ineens uit de allemaal 20ers bestaan, nee, maar laat niet. Ze instromen zodat zij ook mee kunnen praten. Ja, doe die deur alvast open. En dat is ook wel wat wij zien. Wij bieden ook soort traineeplekken aan. En we zien dat er welwillendheid bij organisaties voor zo'n trainee heel erg groot is. Dus dan zeggen ze, weet je, zo'n blikverruimer, je hebt een opleiding gedaan, kom maar een jaartje bij ons meelopen. Nou, dat vinden we al heel erg fijn en heel erg goed. En die kan af en toe zijn vinger opsteken in zo'n overleg. En dan zie je precies de waarde van zo'n jonge toezichthouder. Wat we wel zien is de welwillendheid bij organisaties voor zo'n jonge toezichthouder, die verschilt nogal per sector. Dus echt het hardcore bedrijfsleven, de grote corporates. Dus het beursgenoteerde bedrijf hebben we het dan over, de grote jongens en meiden. Precies, ja. Maar ook de andere grote corporates, die zijn daar komen wij moeilijk tussen. Ja. Kunst, cultuur, onderwijs, woningbouw, wel veel meer. Daar gaat het beter. Ja. En je zegt ook, de animo bij de jongeren is er wel degelijk. Simon, stel dat dit zo blijft, hè, te weinig 20ers, dan met name even op jouw vakgebied, die politiek, wat dan? Nou, ik maak me dan hele grote zorgen over die grote dossiers waar ik het net over had. Maar ook gewoon over de vertegenwoordiging van jongeren op een heel direct niveau. Dus als je kijkt naar hoe jongeren werden opgehokt tijdens de pandemie. Of als je kijkt naar de gebroken beloftes tijdens het leenstelsel. Ik kan er eigenlijk geen één bedenken die nog overeind staat. Of als je kijkt naar de halfbakken compensatieregeling voor de pechstudenten toen de basisbeurs werd heringevoerd. Dat leidt tot heel veel ongenoegen onder jongeren. En je ziet ook heel veel activisme in mijn generatie. Dus ik denk zelf dat als je jongeren te lang naar de marges duwt, of in de marges houdt, zeker wanneer problematiek zoals klimaat steeds serieuzer gaat worden, dan klimmen ze vroeg of laat zelf over de touwen. En dan wordt het allemaal een stuk antagonistischer. Ja, maar wat jij zegt is waar. Natuurlijk, je ziet veel activisme ook, maar je ziet ook wel veel gelatenheid ook bij andere groepen jongeren. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat die vinden die politiek, die doen maar wat. En dat interesseert ze dan niet zoveel. Ja, ik denk dat dat vaak toch ook wel een hardnekkig stereotype is. Ja. Of zo. Ik heb altijd het idee dat oudere generaties denken bij de jongere generatie van het interesseert ze allemaal niet zoveel, ze halen hun schouders op. Wij waren veel maatschappelijk bewuster. Terwijl als je gaat kijken van welke cijfers onderbouwen dat dan precies? Of wat laat dat dan precies is? Dan zit er heel weinig bewijzen onder. Ja. Ik denk dat dat ook te makkelijk is om maar te zeggen ze willen niet. Nee, ik spreek ook wel met jongeren. De een is actiever dan de ander. En, zeker. Maar dat geldt natuurlijk net zo goed voor ouderen als het gaat over de politiek. We krijgen natuurlijk statenverkiezingen die eraan komen. Jullie advies is eigenlijk scan die lijsten ook gewoon op jongeren. Zeker. Voor je stem? Ja. Ja. Sorry Simon, ga jij. Sorry, nee, ga jij maar. Het is lastig als die met elkaar in de kamer zit. Nee, ja, zeker. Qua stemadvies zou ik zeker meegeven om te kijken of je op een jongere kan stemmen. Ja. Heb je ook een doel gesteld van over zoveel tijd moeten er zoveel twintigers in die raden van toezicht zitten? Nou, ons doel is wel heel erg graag dat we in gesprek komen met zo'n beursbedrijf. Ja, dat is het eerste doel. En dan moeten ze dan ook toestaan. Oké, dank voor jullie uitleg en voor jullie pleidooi ook met name. Advocaat Sofie Kuipers en politicoloog Simon van Teutem waren dat. Dan nieuw werk van Gabriels. Dat is een soul trio uit Los Angeles. Het zijn de producers Ryan Hope en Ari Baluzian en gospelzanger Jacob Lusk. En die laatste moeten we zeker even noemen. Heeft een hele bijzondere stem. 11 jaar geleden deed hij alles mee aan de tv-talentenjacht American Idol. Hij liet de jury in extase achter vanwege die stem. Nou, oordeel zelf, want dit is de nieuwe Gabriels en die heet Offering. Don't want your love and want no more. I wanna sacrifice. I've shown and proved that I pay my debt. Won't let you get in my way. Mama ain't raised no fool, I know you kill a mockingbird now. My daddy taught me a thing or two. You better heed my advice. Gabriel's nieuwe liedje heet Offering. NPO Radio 1. 14:30 nu, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Jelle Visser. Een groep vissers heeft vanochtend een brandbrief afgeleverd bij koning Willem-Alexander. De brief is ondertekend door zo'n 400 schippers die zich zorgen maken over de toekomst van de visserij in Nederland. Veel treinreizigers hebben last van vertraging. In het oosten van het land staakt het personeel van de regionale vervoerders voor een betere cao. In het westen zijn er defecten aan het spoor, waardoor veel treinen uitvallen. Reizigers wordt geadviseerd een reisplanner te raadplegen. De Belarusische oppositieleider Svetlana Tikhanovskaya is bij verstek veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Ze vluchtte vlak na de verkiezingen naar Litouwen en leeft daar sindsdien in ballingschap. De verkiezingen werden gewonnen door dictator Alexander Lukashenko, die al 28 jaar aan de macht is. En de 170.000 glasaaltjes die vorige week op Schiphol in beslag werden genomen zijn vrijgelaten in de randmeren bij Harderwijk. In Azië is paling een lekkernij, maar vanwege de bedreigde status is paling in Europa een beschermde diersoort. Zowel import als export is verboden. Max. Naar toen. En we gaan terug naar 6 maart 1987. Villa VDB. Op die dag kapseisde de veerboot Herald of Free Enterprise. Er lijkt zich een ramp voltrokken te hebben voor de haven van het Belgische Zeebrugge. Even na 8 uur vanavond is er voor de kust van Zeebrugge een veerboot van de firma Thansen Thoresen gekapseist. Het schip was net hals over kop vertrokken voor een routinetocht naar Dover. En hij ging nog schuiner. En op dat moment voelde ik ook mijn voeten nat worden. Ja, daar had ik één gedachte, ja, wegwezen. 350 opvarenden worden uit het ijskoude water gered. Voor 193 mensen kwam de hulp te laat. Als meest waarschijnlijke oorzaak van de ramp voor de kust van Zeebrugge wordt nog steeds genoemd het niet op tijd dichtdoen van de boegdeuren. En ik ga praten met Jack Vader, zat bij de KNRM, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, en was op die bewuste dag 16 uur in touw maar liefst bij het gekapseisde schip om daar mensen te redden. Meneer Vader, goedemiddag. Goedemiddag. Wat deed u bij de KNRM toen? Ik was opstapperstuurman. Opstapperstuurman? Ja. Dat betekent dat u dus zo'n reddingboot bestuurt? Ja, precies. Dus als opstapperstuurman ben je verplicht om de schepper tijdens de vakanties en de vrije dagen en ziekte te vervangen. Ja, ja. En dan even terug naar die bewuste dag. Hè. Op een gegeven moment gaat dan uw pieper af, hè, want dat had je nog in die tijd. En toen? Precies. Nou, het was een vrijdagavond, dus ik zat gewassen en geschoren op de bank, zoals we dat uitdrukken. En die piepen ging af. En ik zeg nog tegen mevrouw van, nou, ik ben zo terug. Want we hadden al een paar keer voor niets uitgevaren. En goed, dus toch snel naar de haven. En ik stap uit de auto en de lobel over de dijk rennen en roepen van, er ligt een ferry op zijn zij aan Zeebrugge. Ja, en dan wordt je meegenomen in een soort film. Hè. Dus dan zo snel mogelijk aan boord, zo snel mogelijk uitvaren. De eerste actie van onze kant was om verzoeken om de communicatie in het Engels te laten plaatsvinden. Want er was een Belgische oorlogsbrim, die was aangewezen als commander on scene. Dus degene die dan het allemaal regelt ter plaatse. Ja. En die spraken in het Frans, dus dat hebben we dan in het Engels kunnen ombuigen. Nou, dan kom je ter plaatse. En dan zijn we met enkele bemanningsleden op een sleepboot gegaan, overgestapt. En dan, en dan duik je erin. Ja, maar vertel eens, u kwam daar op de rampplek bij Zeebrugge. En wat trof u eraan? Wat zag u daar? Nou, het was donker, het was koud. Het was een wirwar van allerlei. Alles wat kon varen zat op het water. Het voer rond die Herald. Mensen op de romp. Helikopters. Het was aardedonker. Dus al het licht was van schijnwerpers en van de helikopters. En ja, dan ga je er naartoe. En ja, niemand is daarop voorbereid natuurlijk. Maar wij zijn dan aan boord gegaan en stelt u zich maar voor, een heel groot restaurant. Er waren heel veel mensen aan boord. een restaurant dat op zijn kant gaat, dus kapseist. Mm-hmm. Met water wordt gevuld. Nou ja, dat is gewoon een grote, een ongelofelijke bende. Ja. En wat, en dan, wat, u, wat wij probeerden was... Ja, nee, want u beschrijft nu dat u al in het schip bent. Maar goed, eerst dat, want ik begrijp dat de deskundigen zeggen ook dat het een geluk bij een ongeluk was. Dat die boot gekanteld was, hè, op een zandbank. Kunt u dat eens uitleggen? Ja, dat klopt. De kapitein van die Herald, dus die gaat via de vaargul de haven van Zeebrugge uit. Hij krijgt in de gaten van, hey, ik begin naar één kant over te hellen. Heeft dan gerealiseerd dat waarschijnlijk die boegdeuren open stonden. En heeft hij volaan achteruit gegeven, zoals we dat noemen. Dus mm-hmm. de telegraaf achteruit. Wat er dan gebeurt, want dat schip had al een redelijke snelheid. Dat schip gaat draaien. Dus dat is over de stuurboordkant gedraaid. En aan het einde van die 180 graden het schip heeft gemaakt, is die gekapseisd en precies op een zandbank terechtgekomen. En dat heeft, godzijdank, heel veel mensenlevens nog bespaard. Ja, want daardoor kwam het schip eigenlijk vast te liggen en kon het niet meer bewegen, zeg maar. Klopt, ja. Dus daarna zijn we dan wel afhankelijk van... En dan was het ook nog redelijk laag water op dat moment. Dus dat wil zeggen dat het water niet echt heel hoog in het schip kwam. Ja. En want tijdens de reddings... pogingen of de periode. 'S Nachts hebben we zelf moeten staken omdat dan het water hoog was. Dus hoog tij. En dat gaat dan ook in het schip natuurlijk naar boven. En, Want eerst zijn duikers nog wel afgedaald in de Herald of Free Enterprise. Maar u bent er uiteindelijk ook bovenop geweest. Hè? Kunt u dat eens vertellen? Ja, we zijn aan boord gegaan. En de mensen zaten of opgesloten. We hebben met grote hamer en met bijlen hebben we de ramen ingeslagen. En dan proberen met touwen en alles wat er maar naar boven kwam. Die de kracht nog hadden om zo'n touw vast te houden. Die haalden we naar boven. Op het sloeperdek werden die neergelegd. Was iemand nog... als wij dan dachten van nou... Die leeft nog. Dan ging het en knobbelde die vast in een helikopter en dat ging dan naar de wal. Degene waarvan we dachten van nou ja, hier kunnen we eigenlijk niet uit opmaken of die nog leeft of niet. En datgene, en dat zijn de helden van heel die reddingsoperatie, zijn de duikers. Die daalden gewoon daarin af. En iedereen die wenst te overleven wil zo'n duiker vastpakken. En hoe die dat allemaal gedaan hebben, dat is... Maar goed, zo ontstaat er een zekere vorm van opereren. Dus je probeert zoveel mensen eruit te halen. Er zijn mensen ook die vlak bij ons waren. Hè, want die moesten wel misschien wel een hoogte overbruggen. Van het water tot aan het ingeslagen raam waar wij stonden. dat was misschien wel 6, 7, 8, 9 meter. En vaak gebeurde het dat mensen dan toch weer terugvielen. Nou ja, degene die terugviel, die was... Die zou het niet overleven. Dat moet voor, u ook vreselijk zijn geweest. Ook beoordelen of iemand nog wel of niet leeft. Dit soort taferelen die u net beschrijft. Ja. Ja. Kijk, op dat moment als je begint na te denken van... hoe moeten we dit nou... hoe moeten we hiermee omgaan? Dan zie je in één keer boven je een helikopter van Belgische Sea King. Zo'n enorme helikopter. Die hangt dan vlak boven je, een enorm lawaai. En dan... Dat is net als in een film, dan zakt er aan een touw... of tenminste dan laten ze een arts... die hebben ze van de afdeling in het Sint-Jans ziekenhuis geplukt in Brugge. En die arts komt zo in zijn doktersjas in de kou aan boord. Mm. En nou ja, daar hebben we ook gezorgd van... zoek een jas voor die dokter. En die arts vroeg dan ook van, wat kan ik doen? Ik zei, kunt u vaststellen wat overleden is of niet? Ja. En dat is heel bijzonder. Uiteindelijk, we hebben net de cijfers gehoord... Hè, dat er gelukkig ook nog mensen gered zijn. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen omgekomen bij die ramp. Na alles wat u daar hebt meegemaakt... kon u daarna gewoon rustig slapen eigenlijk weer? Of hoort dat bij het werk? Of heeft het u nog wel lang achtervolgd ook? Ja, dat achtervolgt je heel lang, hè? Wij hadden natuurlijk ook in de tijd was de ferry Breskens-Vlissingen. En toen deed ik nog cursus op de zeevaartschool. En nou ja, dan elke keer op zo'n ferry zat en dat bewoog een beetje. En dacht van nou, dat ding gaat toch niet omslaan, weet je wel. En, ja. En ook al tijdens mijn werk, want vroeger had je de EasyJet en Ryanair nog niet. En ik werkte dan in Engeland, Schotland. Daar ging ik ook met een ferry over. Ja. En toen zei ik ook altijd van, nou, ik ga met die boot, maar ik wil wel een hut aan dek. Dus mij kon je absoluut niet beneden in zo'n schip ergens laten slapen. Dus, Ja, dat... ja, ik snap het heel goed. U hebt uiteindelijk een bedankbrief gekregen van Margaret Thatcher, de toenmalige premier van Engeland. Klopt, ja. Wij en de bemanning, iedereen die deelgenomen heeft, we hebben een mooie bedankbrief gekregen. We zijn ook door de commissaris Boutin destijds, zijn we onderscheiden, hebben we de klein zilver gekregen, of verhandeld gekregen van de KNRM voor ons aandeel. Ja, ja. En, dank voor uw verhaal, meneer Vader. Jack Vader was er dus bij, 36 jaar geleden, als hulpverlener, als reddingswerker, toen die veerboot Herald of Free Enterprise kapseisde bij Zeebrugge. Meer geschiedenisonderwerpen vindt u op de site maxvandaag.nl. Dit is muziek uit maart 1987 van de Scorpions, Still Loving You. moet er altijd bij zeggen, dit zijn de Duitse Scorpions. Je hebt dus ook die Scorpions van... Hello, Josephine. Dat is een hele oude Scorpions. Dit waren de Duitse Scorpions en hadden een hit in 1987 met dit Still Loving You. Nieuws. Snipper. U hoort een snipper uit het nieuws. Was eerder vandaag te horen op deze zender NPO Radio 1. En u krijgt daar zo direct een vraag bij. En we spelen deze ronde met de bellers. Dus hou het toestel bij de hand. Hier komt het fragment. De berg Matterhorn verdwijnt van de bekende Toblerone chocoladereep. Ook het onderschrift Of Switzerland moet van de verpakking. Ja, fabricatie van de Toblerone verdwijnt dus uit Zwitserland. Dat was vanochtend te horen in het NOS Radio 1-journaal. Daarom moet die Matterhorn van de verpakking af. Naar welk land wordt de productie van deze chocoladereep verplaatst? Dat is de vraag. Het antwoord graag op 0800-1101. Dat is 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Goedendag, met Arie. Arie. Ik gok Italië. Hij gokt Italië. Dat is niet goed, Arie. Nee, helaas. Fout zelfs. Jo. Houdoe. Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Hallo. Josephine. Ja. Nou, dat niet die. Met wie spreek ik? Ik zat wel te denken toen de Scorpions kwamen van hé, dat is daarvan. Ja. Maar met wie spreek ik? Met Sjaak. Sjaak. En wat is het antwoord, Sjaak, denk je? Slowakije is goed. Ja, op de verpakking komt nu een plaatje van een andere berg, begrijp ik. Dus niet meer de Matterhorn. Het levert jou, Sjaak, een Villa VDB keukenschort op. Editie 2023. Ik hoor dat we een beetje de vertraging zitten met Sjaak. Dus hij hoort nu zometeen wat zijn prijs is. Zal daar ongetwijfeld heel blij mee zijn. Maar daar gaan we niet op wachten hoe die daar... Oh, ben je er nog, Sjaak? Jawel, maar... Ah, okay. Ik wist dat dit de normale prijs was. Ja, hè. Dragen met trots, zou ik zeggen. Blijf wel even aan de lijn, want dan noteren we al je gegevens. Zeker. Tot zo. U luistert naar Villa VDB. Ja, het is bijna niet voor te stellen dat de eerste jagers en verzamelaars... die hier, bij ons dus, in deze contreien 35.000 jaar geleden rondliepen... hoe die eruit zagen. Er is nu groot internationaal onderzoek naar gedaan. Evelien Altena is genetische archeoloog. En ze heeft aan het onderzoek meegedaan. Zit nu in New York, dus ik zeg goedemiddag morgen. Dag, goedemorgen inderdaad voor mij. Voor jou is het morgen in New York. Leg even uit, wat doet een genetisch archeoloog? Wat ik eigenlijk doe is archeologische vraagstellingen oplossen... maar dan met behulp van genetische data. Dus daar moet je... Dus we kijken naar de... DNA-materiaal. Ja, we kijken naar de genomen... Sorry. we kijken naar de genomen van archeologische mensen... En proberen op die manier allerlei vragen op te lossen. Ja, ik zeg het ook even voor de luisteraars. Er zit een klein beetje vertraging, dat is niet zo gek. We zitten nogal wat uit elkaar. Jij in New York, ik hier in Showbiz City. Dus ik zal proberen niet te veel door je heen te praten... want dan het komt net even iets later bij jou aan, zeg maar. Dit onderzoek bestrijkt een groot tijdvak. Over welke tijd hebben we het hier? We kijken naar een periode tussen de 32.000 jaar en 5.000 jaar voor Christus. Dus dat is inderdaad een hele lange periode. Dat is echt de prehistorie van Europa. En die tijdvakken noemen wij het laat Paleolithicum. Dat is dan het einde van de oude steentijd. En we kijken naar de middensteentijd, oftewel het Mesolithicum. Tot aan de komst van de eerste boeren in het Neolithicum, oftewel de nieuwe steentijd. Dus het is een periode waarin veel gebeurt. Veel culturele veranderingen. En blijkbaar ook heel veel veranderingen tussen populaties. Ja, en even de situatie schetsen. Nederland, zoals we dat nu kennen. De kaartje kent iedereen als het goed is. Zag het toen heel anders uit? Zeker. De eerste mensen die komen zo rond, ik denk op zijn vroeg, zo 12.000 voor Christus. In het gebied wat nu Nederland is. Daarvoor was het eigenlijk niet goed bewoond, maar was het te koud. En op een gegeven moment, als de laatste ijstijd is afgelopen... dan wordt het wat beter bewoonbaar. En dan zien we dus de eerste mensen in het Nederlands gebied binnenkomen. Maar op dat moment kon je nog lopen van Nederland naar Engeland. De Noordzee, die bestond nog niet. Ja, ja, ja. Dat is een groot onderzoek geweest nu, dit. Dat gaat ook nog steeds door natuurlijk. Maar wat is er dan bekend over hoe die mensen van toen gemigreerd zijn? Nou, als we kijken naar die oudste periode in onze studies, dan hebben we echt over het einde van het Paleolithicum. Dan zit je zo rond 32.000 tot 24.000 jaar geleden. Dan zien we bijvoorbeeld dat mensen die meer in het westen en het zuidwesten van Europa woonden, genetisch wel echt anders waren dan dezelfde mensen in Centraal- en Zuid-Europa. Ook al hadden ze wel een vergelijkbare cultuur, wat we dan de Kravitzjan-cultuur noemen. Dus het is voor ons heel opmerkelijk om te zien dat mensen die een soort pan-Europese cultuur hebben, genetisch wel verschillend zijn tussen grofweg het westen en het oosten. Dat was voor ons heel erg interessant. Dus voor het eerst dat we dat in kaart konden brengen. En vervolgens zien we eigenlijk dat, dan komt die laatste ijstijd eraan. Dus dan zijn grote delen van Europa niet meer goed bewoonbaar. Dus mensen trekken weg naar gebieden waar ze wel kunnen overwinteren als het ware. En traditioneel gezien dachten we eigenlijk altijd dat vooral het Italiaanse schiereiland daar heel erg populair voor was. En dat mensen daar overwinterden voor die lange periode. Maar we zien nu eigenlijk dat daar de populaties vervangen worden. En dat juist in het Iberisch schiereiland continuïteit is van de mensen die daar woonden. Ja, ja. En die zien we later ook weer over de rest van Europa verspreiden. En uiteindelijk de nieuwe mensen die na die laatste ijs uit Italië binnenkomen, die verspreiden zich van daaruit dan weer over de rest van Europa en vervangen dan weer de nakomelingen van de laatste ijstijd overlevers uit West-Europa. Ja, want vorige week lazen we in de Volkskrant al dat de oer-Nederlander, noem ik dat dan maar even, eigenlijk een donkere huid had en lichte ogen. Is die lichte huidskleur van veel Nederlanders dan niet hier ontstaan dus? Nee, die is zeker niet hier ontstaan. Die is wel hierheen gekomen met migraties, maar die is hier niet ontstaan inderdaad. Dan zitten we alweer in de middensteentijd, het Mesolithicum. Dan moet je denken voor Nederland zo tussen de 10 en 6.000 jaar voor Christus. En we hebben 6 mensen uit die periode uit Doggerland onderzocht. Dus dat is dat gebied wat nu de Noordzee is, maar waar je toen prima kon wonen. En we zien dat die mensen samen met andere gelijktijdige mensen uit West-Europa eigenlijk nagenoeg allemaal een donkere huidkleur hadden. Maar wel met lichte ogen. En als je meer naar het oosten gaat, dan zie je in diezelfde periode juist dat mensen vooral een lichte huid hebben, maar bruine ogen. Ja, ja. Want ja, we praten er nu heel makkelijk over. Maar is het lastig eigenlijk om dat DNA, met dat DNA wat er dan nog is, dus botresten en zo denk ik dan aan, om daar dan makkelijk onderzoek naar te doen en eruit te krijgen wat je eruit wil krijgen? Nou, dat is nog best wel een uitdaging. We hebben het natuurlijk over echt een hele lange periode nu met ons onderzoek. Tot enkele tienduizenden jaren. En we hebben in totaal 356 individuen kunnen onderzoeken. 116 daarvan die zijn echt nieuw. Dus andere genomen die waren al eerder gepubliceerd. Voor archeologische begrippen is dat best heel veel. Maar als je bekijkt naar wat voor enorm gebied we beslaan en welke lange periode, is dat natuurlijk niet zo heel veel. En dat heeft inderdaad alles te maken met het feit dat sowieso vaak die skeletten gewoon niet meer goed bewaard zijn gebleven. En als dat wel het geval is, dat het vaak heel erg moeilijk is om het DNA goed te bewaren. Ja. En dus ook uit te lezen, dat is echt wel een uitdaging. We hebben het dan over echt hele kleine stukjes DNA die nog over zijn. En dat betekent dat je speciale methoden moet inzetten die gevoelig genoeg zijn. pardon. Om die hele kleine beetjes die erin zitten er nog uit te halen. Ja. Maar toch, hè, want dit is wat je doet als werk ook natuurlijk. Het lijkt me dan toch heel bijzonder dat die match er dan ineens is. Dat je bij wijze van spreken toch ineens daarmee 35.000 jaar terug in de tijd kan. Ja, dat is waanzinnig. En dit is voor ons als archeoloog natuurlijk, als je in DNA zit, wel echt de meest uitdagende periode. Voor de moderne mensen in ieder geval natuurlijk. En natuurlijk ook DNA van Neandertalers en nog oudere voorouders. Maar het is de kans dat je goed genetische data uit zo'n oud skelet haalt, is echt heel erg klein. Dus als het dan lukt, dan heeft dat meteen ook een enorme impact op ons onderzoek. Ja, en om even inderdaad maar aan te geven hoe bijzonder dat is inderdaad. Nou, we weten daarmee dus iets meer over de mensen die toen in die tijd in deze contraien rondliepen en joegen en verzamelden vooral. Dank voor de uitleg. Evelien Altena was dat, genetisch archeoloog vanuit New York in de Verenigde Staten. Dan gaan we naar de dichter voor drie en dat is op maandag Femke van Asselt. Inflatiecijfers, we zijn er maar druk mee. Boodschappen doen doet per keer meer pijn. Maar we krijgen een nieuwe rekenmethode. En nu blijkt de uitkomst dus anders te zijn. Nou ja, zeg, pure winst. Wat een uitkomst. Zo doe je dat dus. Weer wat geleerd. Je goochelt met cijfers, je plust en je mint wat. En je probleem is plots gehalveerd. Niemand die het snapt of die het begrijpt, want ons rekenen is van dramatisch niveau. Maar kunnen we deze truc vaker doen, dacht ik. Dat lost heel veel op en dan klinkt dat vast zo. Vertrouwen in overheid toch heel erg groot. Of luchtkwaliteit rond Tata Steel top. Loonkloof gedicht dankzij nieuwe berekening. En koorleden toch haast geen alcohol op. En dankzij een nieuwe rekenmethode wordt SC Cambuur dit jaar kampioen. Rest mij nog één belangrijke vraag. Wat zal ik met mijn koopkrachtwinst doen? De dichter voor drie op maandag, Femke van Asselt. Live sport op NPO Radio 1. Oh, wat doe je nou? Poeh! AZ in de Conference League. Dit is de mogelijkheid, alleen op het doel af. Morgenavond rechtstreeks vanuit Rome, Lazio AZ. Voorzet en daar is de goal. Morgenavond vanaf 7 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. AZ in de Conference League. Wie luistert, weet meer. Wel eens gedacht aan beleggen in Duits vastgoed bij Sinvest? Beleggen in Duits vastgoed? Ja, Sinvest belegt in Duits vastgoed zoals supermarkten en woningen met een voorspelbaar rendement. Hierdoor keren ze een voorschotdividend van 5% per jaar uit. Oh, dat klinkt goed. Ja, kijk maar even op duitsvastgoed.nl. Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product groot is, namelijk 6 op een schaal van 7. Radar is verhuisd naar NPO 2. Wil je op de hoogte blijven van de energiemarkt? Van abonnementen met geniepig kleine lettertjes? Van banken en verzekeraars met een gebrekkige service? En van onbetrouwbare bedrijven of webshops? Verhuis dan met ons mee. Radar, gewoon op maandagavond 8:30. Voortaan op NPO 2. Huiseigenaar? En is je WOZ-waarde te hoog? Maak gratis bezwaar en bespaar tot honderden euro's. WOZ-meldpunt.nl. Ga op reis door 7 eeuwen kaarten en atlassen. Van de 15e eeuw tot de nieuwste digitale roadmaps. In de tentoonstelling Open Kaart ontdek je de verhalen die erachter schuilgaan. Nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Hé, hey, lieverd, we hoeven toch niet te tanken? Nee, even een cappuccino. Jij een theetje? Alweer? Dit is al de zoveelste stop. Maar ze hebben hier de lekkerste koffie. Nu een gratis stroopwafel bij elke warme drank om te vieren dat er al 100 BP-stations zijn met een AH2Go. BP, everyday brighter. Op bp.nl/AH2Go vind je alle stations waar we stroopwafels tracteren. Welk boek wordt managementboek van het jaar 2023? De longlist is bekend, het aftellen is begonnen. Kijk voor de kanshebbers op managementboek.nl/longlist. Hallo Jumbo, hallo Jumbo, hallo Jumbo. Zeg zo vaak hallo tegen de Jumbo-bezorger als je wilt. Want met Jumbo Bezorgeloos kies je zelf hoe vaak en wanneer jouw boodschappen worden thuisbezorgd. En dat al vanaf 8 euro per maand. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Om iets te doen aan het personeelstekort in de bouw, sector met typische mannenberoepen, worden nu vrouwen enthousiast gemaakt om in de bouw te gaan werken. In Villa VDB zometeen 2 bouwvrouwen. Nu het NOS Journaal. Hier is Jelle Visser. In grote delen van het land hebben treinreizigers last van vertraging.

Vrede is voor jou belangrijk. Maar toch wil je vechten. Voor een schone toekomst met Europese energie. Je staat voor democratie zonder compromissen. Zeker als het gaat om klimaatbeleid. Je wilt een klimaatneutraal Europa. En hernieuwbare energie is dan ook de te volgen weg. Dag na dag sluiten steeds meer mensen zich bij jou aan. Jij bent Europa. Dit is een boodschap van de Europese Unie. Hans Baluchek, in Duitsland een gevierd kunstenaar, in Nederland onbekend. Wie was hij en hoe werd hij de leermeester van Karel Willink? Ontdek het nu in Museum Arnhem. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum Gouda. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Villa. Goedemiddag allemaal. Wat hebben het Noorderlicht, stempassen, een pizzaautomaat en jeuk tussen de billen met elkaar te maken? Nou, die onderwerpen die komen straks allemaal voorbij in het knip- en plakwerk van Siep Ferrer. En Bouwen Nederland heeft aanstaande woensdag uitgeroepen tot de dag van de bouwvrouwen. Bouw is nog altijd een sector met typische mannenberoepen, maar vanwege het personeelstekort wordt er nu ook naar vrouwen gekeken. Of zijn er natuurlijk al wel vrouwen actief in de bouw? Ik ga erover praten met twee van deze vrouwen. Marieke Mentink is bouwvrouw van het jaar 2022. Directeur bouw en vastgoed bij bouwbedrijf Dura Vermeer. Mevrouw Mentink, goedemiddag. Hey, goedemiddag. En ook met ons meepraat kraanmachinist Jessica Bruintjes. Ook goedemiddag. Hi, goedemiddag. En ben je op dit moment aan het werk op de bouwplaats, Jessica? Nee. Ik zit gewoon op kantoor. Oh, okay. Je zit niet boven in zo'n kraan met ons te bellen nu? Nee, ik denk dat dat geluid dan niet... Ofthans, dat de bouwplaats niet echt heel vrolijk had gehoord als ik nu even... te veel achtergrondlawaai. Zeg, hoe ben jij in de bouw terechtgekomen? Mijn ouders hadden een kraanverhuurbedrijf. En ik heb eigenlijk nooit de intentie gehad om daarbij te gaan werken. Want ik had nooit, 12 jaar geleden, toen zaten vrouwen op kantoor. Althans, dat was niet echt dat ze buiten bezig waren. Maar ik heb toch die stap gezet. En gezegd dat ik op de kraan wilde. Dus toen ben ik op de kraan gegaan in plaats van op kantoor eigenlijk. En wat moest je daar uiteindelijk voor doen? Je moet je huisbewijs halen, dus je TCVT-bewijs. En je vrachtwagenrijbewijs, dus je C-rijbewijs. En nog het VCA en nog wat losse diplomaatjes. Want jij rijdt die kraan dan ook naar de plek van waar die moet zijn? Ja, klopt. Ja. En een hijsbewijs, dat klinkt wel mooi trouwens. Ik dacht dat het iets anders was, een hijsbewijs. Maar dat is meer in het weekend. zo noemen wij het hoor. Maar het heet eigenlijk ook anders. Oké, ik vind het wel mooi. Dan heb je eigenlijk alle administraties afgewerkt. En dan kom je daar op die bouwplaatsen. En dan, hoe wordt daarop gereageerd bijvoorbeeld? Ja, in het begin was dat best wel heel verschillend. De ene vond het heel leuk, de andere kon het helemaal niet waarderen. Maar ja, nu, deze tijd is wel zo aan het veranderen dat ze niet meer raar opkijken als er een vrouw aankomt. Ja, want heb jij veel collega's, vrouwelijke collega's? Er zijn wel wat kraanmachinisten in Nederland op een kraan, maar niet veel. Nee. Maar want het is toch van origine een mannengemeenschap, die moesten er toch aan wennen eerst. Ja, en dan had ik misschien bij ons in het bedrijf de mazzel dat ze me allemaal als klein meisje op hebben zien groeien. Dus ze konden me allemaal. Maar op de bouwplaats merk je echt wel dat er verschillende kampen waren. De ene vond het heel leuk en de andere vond helemaal niks. Ja. En dat werd ook duidelijk aangegeven, zeg maar. Dat liet ze merken. Ja, ik heb echt op bouwplaatsen gehad dat er gezegd werd dat vrouwen achter het aanrecht hoorden te staan. En dat ze me niet wilden. Dat ze bij voorbaat al niet met een vrouw wilden werken. Dus... Ja. Ja, die kant heb ik ook meegemaakt. En dan is het gewoon ijzerheinig gewoon doorgaan? Ja, als ze die spullen op het dak willen hebben, dan hebben ze toch die kraan nodig. Ik wil best. Ja, dan zei ik ook wel eens, ik wil wel weggaan. Maar ja, dan moet je naar boven lopen. Ja, succes. Ja. Dus dan, En wat is er voor jou zo mooi? Want jij was eerst helemaal niet van plan om die bouw in te gaan. Maar wat is er zo mooi aan het vak? De vrijheid die je hebt. En ik denk dat het ook wel heel... Ja, het is heel stoer om met zo'n grote machine op pad te gaan. Maar je bent elke dag op een andere plek en met andere mensen. En de bouwwereld is aan de ene kant heel klein, dus het is constant met dezelfde... Je komt overal dezelfde mensen weer tegen, maar toch is elke dag weer anders. Ja. Mevrouw Mentink, directeur bouw en vastgoed bij Dura Vermeer. Ik vroeg me wel af, hebt u ook wel met... Nou ja, ik zeg het dan maar even gewoon zoals ze het op de steiger ook zeggen... met een klauwinstrument gezeten? Nou, zeker niet. Net zoals Jessica net zei. Nee, ik ben veel meer... Ik ben begonnen in de projectontwikkeling. En ja, dus eigenlijk wel veel meer vanaf kantoor. Dus bij mij, ik zit meer op kantoor dan op de bouw. Al vind ik het wel heel leuk om naar de bouw te gaan. Ja, maar u weet als geen ander hoe groot dat personeelstekort is in de bouw op dit moment. Ja, dat klopt. We hebben een tekort met name bij technisch personeel. Maar het is ook vaak zo dat het tekort misschien wel minder is dan dat overal wordt geroepen. Dus we willen echt heel veel nieuwe instroom hebben voor de toekomst. Technisch geschoolde mensen. Maar het is op dit moment nog niet zo dat we echt bouwen stil moeten leggen omdat we bijvoorbeeld geen personeel hebben. Ja. Nee, dat niet. Maar goed, in veel sectoren is het personeelstekort. En dat geldt zeker ook voor de techniek. Dus daar heeft de bouw natuurlijk ook mee te maken. Dat zegt u al. Merkt u ook dat de bouw diverser is geworden de laatste jaren? Dus meer vrouwen? Ja, ja, dus veel meer vrouwen inderdaad, maar ook bredere diversiteit. En je ziet wel echt, een aantal jaren geleden waren bouwers echt productiebedrijven. Dus daar werd ons ook een vraag gesteld om gewoon een gebouw te bouwen. Dus echt productie te maken. En tegenwoordig zijn de vragen die we krijgen veel breder. Dus wordt er ook veel meer van ons gevraagd om mee te denken in het voorproces. Om met alle belanghebbenden af te stemmen wat er moet komen in een buurt. Hoe we de infrastructuur kunnen aanleggen. Dus je ziet eigenlijk dat de vraag naar functies en ook achtergronden veel diverser is geworden. En daardoor komen er ook andere mensen in de bouw. En is er ook vraag naar meer verschillende typen en dus ook genders. Nou zit u als vrouw dus in de directie van Dura Vermeer. Dat is een groot bedrijf natuurlijk in Nederland. Hoe probeert u actief ook vrouwen het bedrijf binnen te krijgen? We zijn daar heel bewust mee bezig. We hebben ook een van onze speerpunten is dus ook man-vrouw diversiteit. En we werken daar ook met KPI's. Dus voor alle werkmaatschappijen hebben een eigen doelstelling en hoeveel vrouwen we in de organisatie willen hebben. En we hebben van alles gedaan. We hebben bijvoorbeeld gekeken naar de salarissen, wat heel veel in het nieuws ook is. We hebben echt gekeken of er nog een kloof zit tussen mannen en vrouwen. Nou, gelukkig was dat beperkt, maar waar die zat hebben we dat gecompenseerd. Dus laten we zeggen, een vrouwelijke metselaar verdient net zoveel als een mannelijke, als het goed is. Ja, ja, ja. Nee, als het goed is, dat moet gewoon. Het zou gek zijn als het niet zo is. En daar hebben we ook onderzoek naar gedaan, want er zaten wat verschillen in. En toen hebben we gekeken van, joh, waar ontstaat nu dat verschil en hoe kunnen we dat oplossen naar de toekomst? Dus daar hebben we aan gewerkt. Maar vooral ook als we dus nieuwe medewerkers zoeken. Daar zeggen we bij gelijke geschiktheid wordt het op dit moment een vrouw. Omdat we gewoon behoefte hebben aan die diversiteit in onze sector. Ja. En sectorbreed, hè? Hoe kan de sector nog betere stappen zetten? Ik denk door er bewuster te zijn van de biases die er zijn. Dus eigenlijk je aannames die er zijn over mannen en over vrouwen. En daar ook op te letten in bijvoorbeeld je aannamebeleid. En wij zagen bijvoorbeeld dat als je een bepaalde functie iemand voor zoekt, dat mannen zeggen veel sneller, joh, dat kan ik wel, ik ga dat doen, ik los het voor je op. Terwijl vrouwen, als ze denken dat ze het ongeveer wel kunnen, daar toch met iets meer twijfel overbrengen. Nou, en als je daar niet bewust van bent, dat de manier is waarop vrouwen anders communiceren dan mannen, dan kies je toch heel snel voor de man. Ja. Terwijl die niet per se competenter is voor de functie. Nou, dat soort zaken, daar moeten we gewoon veel meer, en zo zijn er nog veel meer, daar moeten we denk ik heel erg bewust van zijn. Wat speelt er nu eigenlijk en waarom kiezen we eigenlijk altijd wat we kiezen? Dus eigenlijk meer vrouwen, ook zoals Jessica, die gewoon zeggen, nou, ik doe het gewoon, ook al zitten ze tegen me aan te zeiken, zeg maar. Maakt niet uit. Ja, nou, dat vind ik dus super stoer. Nee, ben ik helemaal eens. En dat, kijk, dat merk ik ook met vrouwen, is het ook gewoon leuk. We hebben ook een intern vrouwennetwerk. En dat werd eerst nog wel lacherig over gedaan, van, joh, het is een theeclubje. Nou, dat is ook al vervelend dat er lacherig over wordt gedaan. Nou, gelukkig is het inmiddels die status ontstegen. Maar wat daar heel leuk is die verhalen zoals Jessica die vertelt, dat je die met elkaar deelt en dat je daar ook een keer om kan lachen. Ja. En dat maakt het ook direct lichter en dus ook minder erg. Dan lach je erom en dan ga je weer door en dan heb je iemand waarmee je het kan delen. Ja. En dat helpt wel. Zeg, Jessica, heb jij een voorbeeldfunctie gehad? Ook bij jullie in het bedrijf? Jij was denk ik dan de eerste, maar zijn er intussen meer... vrouwen die de kraan op gaan? Ja, er is toevallig, heeft er iemand via social media heeft me benaderd, die een Zweedse vrachtwagenchauffeur, een Zwitserse. En in Zwitserland schijnen ze helemaal 40 jaar achter te lopen. En die krijgt daar dus niet de kans. En die komt toevallig hierheen emigreren. Ze heeft al een week met ons meegelopen om bij ons op de kraan te gaan. Oké. En, ja. En deze week begint er nog een meisje die opgeleid wil worden dat het kraanmachinist. Ja. Ja, dus eigenlijk via de socials is dat dan, ze weten dat jij dit doet en dan ben je toch een soort voorbeeld voor ze geweest. Ja, misschien wel. Ik denk dat het gewoon laat zien dat er nog meer is dan. Dat er nog meer is buiten. Ja, vrouwen worden toch al snel, of dan is het er nu al minder aan het worden natuurlijk. Maar ja, vrouwen in vrouwenberoepen en mannen in mannenberoepen. Maar dat begint nu toch wel te veranderen. Ja. Dat is leuk. Nou, en komende woensdag is het dus de dag van de bouwvrouwen eens een keer. Dat is ook wel mooi. Dank voor jullie enthousiaste verhaal. U hoorde Jessica Bruintjes, kraanmachinist. En Marieke Menting, directeur bouw en vastgoed bij het bouwbedrijf Dura Vermeer. Treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. Ellen was dat. Nieuws. Snipper. Hier is nog een ronde die we spelen met de mailers. Dus mensen die reageren via de mail. Zo proberen we iedereen een beetje aan bod te laten komen. Ik zeg er ook nog even bij, want werk ook af en toe. Die schorten zijn zo populair. Maar er zijn ook mensen die hebben al 3 schorten een keer gewonnen. Ja, ik zou zeggen, laat even andere mensen voor dan. Niet gelijk de hand bij de knop, wellicht. Gewoon een verzoekje van deze kant. Mag allemaal natuurlijk, staat gewoon in de spelregels. Iedereen mag zo vaak meedoen als die wil. Maar toch, dat gezegd hebbende. We gaan luisteren naar een fragment uit de nieuwsbv. Washington DC, with a few brave exceptions, is filled with 2 major categories of leaders. those who don't even care about all the suffering that's going on out there, and those who do not have the moral courage to fix it. Ja, fragment dus uit dat programma eerder vanmiddag op deze zender. Een vrouw heeft zich gemeld als tegenkandidaat van Joe Biden voor de presidentsverkiezingen van 2024. En de vraag is, wat is haar naam? Als gezegd, als u luistert op dit moment, u hebt geen telefoon bij de hand, kunt u reageren via de NPO Radio 1 app. Oh nee, daar moet je ook een telefoon voor hebben. Ja, dat is zo. Of gewoon je computer waar je achter zit. Desktop, dat kan nog wel. Dus NPO Radio 1 app. Of reageer gewoon via de mail villavdb@omroepmax.nl. En zet dan ook even uw telefoonnummer erbij. Ja, we gaan toch even bellen met de burgemeester van Bloemendaal, Elbert Roest. Die heeft namelijk een bijzondere zaterdagavond beleefd. Hij werd in Aardehout aangehouden door zijn eigen politiemensen. Meneer Roest, goedemiddag, vertel. Ja, ik had nog even naar het Eredivisie voetbal gekeken. En ik loop normaal gesproken 10.000 stappen per dag om mezelf fit te houden. Dus ik dacht, nou, ik moet er nog even op uit. En ik neem nog altijd mijn prikstok mee met een plastic zak. En nou, lopen een route. En onder het lopen ga ik het aangename met het nuttige verenigen, zal ik maar zeggen. En ja, toen op enig moment kwam ik in het dorp Aardenhout op een hoofdweg terecht. En kwam er een politieauto op me af met koplampen. En die zette mij op mijn knieën. Klem, zal ik maar zeggen. En daar kwam een diener uit en die hield mij staande. En vroeg wat ik aan het doen was. Ja. Nou, toen heb ik me... U zei natuurlijk onmiddellijk, ga toch boeven vangen? Nee. Had gekund. Nee, ik heb even mezelf even voorgesteld. En toen zei hij tegen me, oh, ik geloof dat ik u ook wel herken. Okay. Ik heb even verteld wat ik aan het doen was. En we hebben er hartelijk om gelachen, mag ik wel zeggen. Maar ja, ze waren al 3 kwartier in die buurt aan het schouwen. Want ja, kennelijk had een oplettende inwoner aangegeven dat er iemand met een knipschaar rondliep. En ja, ze dacht dat een inbreker was. Dus ja. Eigenlijk kwamen 3 goede bedoelingen bij elkaar, zal ik maar zeggen. Ja. Dat u überhaupt in Aardehout met zo'n prikstok uit moet. Ik zou denken dat die mensen daar heel keurig zijn en niks in de bosjes gooien. We zijn allemaal mensen. En kijk, ik kan me erger aan zwerfvuil, maar ik kan er ook gewoon iets aan doen. En dit is mijn bijdrage aan een schone, veilige en hele omgeving. En ja, veel mensen laten hun hond uit 's avonds. Ik laat mezelf uit, zeg ik dan zelf. Ja. En preek dan. En daar heb ik plezier aan. En het geeft me voldoening. Ja, het is flink opgepakt. Hè? Want het blijft natuurlijk toch ja, ook een beetje een koddig verhaal, dit. Ja, mooi dat die agent u herkende, overigens. Want ja, hij zal wel eens vaker smoesjes horen van, ja, ik ben de burgemeester. Ja, nou, ik denk dat wij in een kleinschalige omgeving leven in Kennemerland, waarbij mensen elkaar nog goed kennen. En dat is in zo'n geval fijn. Ja, hebt u er veel reacties op gekregen? Enorm, enorm. Ik heb tegen een wethouder verzucht vandaag van belangrijke politieke onderwerpen vind je soms niet terug in de pers. En dit ontploft bijna, ja. Maar goed, het is een knipoog. En ja, zo moet je het zien. En slachtofferhulp hebt u niet nodig, hè? Nee, bepaald niet, nee. Dank voor uw verhaal, burgemeester Elbert Roestasot van Bloemendaal. We speelden net een nieuwsnipper. Er wordt al niet heel druk gereageerd via de mail villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1. Het gaat om de naam van de vrouw die zich in de verkiezingsstrijd heeft gemeld voor de Democraten. Zij wil de tegenkandidaat zijn voor Joe Biden voor de verkiezingen van 2024. En de vraag is, hoe heet zij? villavdb@omroepmax.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. Dan gaan we nu naar Siep Verwer. Best wel leuk en heel spontaan. Oranje van boven en grijs van onder. Siep Verwer is zijn naam. Maar je mag best Siep zeggen. Siep, yeah. Het Noorderlicht heeft veel mensen naar de kustprovincies getrokken. Net als gisternacht was ook nu het natuurfenomeen even in Nederland te zien. Volgens Omroep Friesland stonden meer dan 100 mensen naar de lucht te kijken aan de Waddenzee. Eigenlijk het waarbeeld dat we voor de rest van de dijk verwacht ze kennen. Wow, waanzinnig. Omroep Zeeland spreekt van een lichte noorderlichtkoorts. Ik zag het tegen de wees, ik zag, kijk, dat mag bij wezen. Waanzinnig. In Utrecht zijn 1100 stempassen voor de Provinciale Statenverkiezingen niet bezorgd. Eén Utrechter miste zijn stempas en trok aan de bel. Uit onderzoek bij PostNL bleek dat één bezorger niet al zijn post had bezorgd. Inwoners die geen stempas hebben gekregen, krijgen er alsnog geen. En in Nijmegen staat er sinds kort bij een tankstation de eerste pizza-automaat van Gelderland. Uit die automaat kan je altijd binnen 5 minuten een pizza halen. Mensen kunnen uit 4 smaken kiezen. En hoe dat werkt, een verslaggever van Omroep Gelderland testte de automaat even uit. Voeg toe aan bestelling. Hoe wilt u de pizza's? Koud of heet? Nou, ik wil hem heet, want het is al ijskoud. 3. Even wachten nog. 2. Nog even wachten. 1. Pizza. Waanzinnig. En hij was niet de enige die enthousiast was. De eerste dagen waren er al verschillende soorten uitverkocht. Pizza. Hey, heb je ook wel eens last van jeuk of irritatie tussen je billen? Wow, waanzinnig. Je bent niet de enige. Maar er staat geschreven en er staat gedrukt. Je moet maar krabben, waar het je... Psst, hey. Het universum van Steve Ferber. Dat is altijd weer een verrassing waar hij mee komt. We gaan even de administratie wegwerken. We hadden daar die nieuwsnipper. Roy Portier heeft gereageerd. Roy, goedemiddag. Goedemiddag, Jure. Waar vandaan, Roy? Culemborg. Culemborg, oké. Jij hoorde dit fragment zo net. Washington D.C., with a few brave exceptions, is filled with 2 major categories of leaders. Those who don't even care about all the suffering that's going on out there, and those who do not have the moral courage to fix it. Ze heeft de overwinningsmuziek er al zelf onder gezet, maar dat moeten we nog even afwachten. Tegenkandidaat voor Joe Biden voor de presidentsverkiezingen van 2024. Bij de Democraten wil ze mee gaan doen. Wat is de naam van deze vrouw? Marianne Williamson. En dat is correct. Ja, schrijft ze van spirituele boeken. Deed in 2020 ook al een keer mee, maar toen haakte ze vroegtijdig af. Kijken of ze het nu langer volhoudt. Het levert jou een Villa VDB keukenschort op, Roy. Heel mooi. Draag hem met trots en maak er een fotootje van en stuur hem even in. Oké, is goed. Dank je. Zometeen op deze zender is er geld of je leven. Dat gaat vandaag over de vierdaagse werkweek. Is dat de toekomst? Het experiment in Groot-Brittannië was in ieder geval een groot succes. En de vraag is dan natuurlijk, moeten we dat ook in Nederland gaan doen? Het antwoord hoort u het komend half uur en Hans van der Steeg presenteert. En Sophie, wat doen wij morgen in de villa? Mensen met een beperking hebben ook seksuele behoeftes en kunnen daarvoor gebruik maken van sekszorg. En verzorger Jackie is morgen bij ons. En museumdirecteur Herman T. Bos komt vertellen over controversiële kunsten als een vinger in ontbinding of vrouwensperma. Oké, nou, het gaat wel alle kanten op, morgen hoor ik wel. Wij maken ons daar klaar mee, wij houden ons gereed. Maar we zijn er in ieder geval vanaf 2 uur morgenmiddag. Ik wens u een prettige maandag. Goedemiddag. Een programma van Max. Ster. Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl. Gooi jij op je werk plastic en drankpakken nog in een aparte bak? Dat kan een stuk makkelijker. Wij laten ons restafval nascheiden door de afvalvergroeners. Zij doen dat sneller en beter. Ontdek alle voordelen van nascheiden op gooimaarbijderest.nl. Ja hoor, gooi maar bij de rest. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Gooi maar bij de rest. Een slim bedrijf kiest voor nascheiden met de afvalvergroeners. Het is even klimmen, maar wow, wat een uitzicht. En wat is het hier stil. Ik hoor alleen nog vogels. Kijk daar, over die boomtoppen. Wat een mooi kasteel. En die rivier slingeren door het landschap. Ik kan niet wachten tot alles weer groen kleurt. Hier beginnen de mooiste verhalen. Ja, Gelderland levert je mooie streken. Kiosk.nl heeft voor iedereen een magazine. De powervrouwen, de bezige bijen, de levensgenieters, de weetjesvreters, de interieurtijgers en de rustzoekers. Van Libelle, Flair, VT Wonen tot Zo Zit Dat. Neem nu een proefabonnement voor maar 4 euro. Start vanzelf. Ga naar kiosk.nl/magazine. Actievoorwaarden van toepassing.